na hadithi iliyosimuliwa na sahaba mtukufu Muadh ibn al-Yaman pale alipokuwa katika kipando na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na mtume amembeba nyuma ya punda wake katika safari yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza sahaba yake, atadri ma haqqu Allahi ala al-ibadi wama haqqu Allahi wama haqqu al-ibadi ala Allah. Muadhi, unajua ni ipi haki ya Allah kwa waja wake na ni ipi haki ya waja kwa Allah? Akamjibu mtume akamwambia, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wajuzi, mimi sijui. Mtume sallallahu alayhi wasallam akambainishia sahaba Muadh, akamwambia, haqqu Allahi ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haki ya Allah juu ya waja wake ni waja wamwabudie yeye peke yake na wala wasimshirikishe na kitu chochote. Wa haqqu al-ibadi ala Allah, na haki ya waja kwa Allah ambayo atawalipa kwa kitendo cha wao kumwabudu yeye peke yake pasi na kumshirikisha na chochote, alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a, ni Allah kutomwadhibu yule ambaye hakumshirikisha na chochote. Maneno yakawa ni mafupi sana, yanaeleweka. Akamwambia mtume Muadh, afala ubashiru nnas, basi kwa maneno haya msiwabashirie watu? Mbona maneno mazuri? Mtume akamwambia, fala tubashiruhum, la, hapana, la tubashiruhum fayattakilu, usiwabashirie watu haya maneno, watafanya uzembe, watarudi nyuma katika juhudi zao na taa kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kazi ya kuwalingania watu kwa Allah ni wadhifa wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na ndiyo kazi ambayo alikuwa akiifanya kwa masahaba zake, akitembea nao kwa mmoja mmoja, kwa wengi kwa pamoja, akiwafundisha waja kumjua Allah tabaraka wa taala na kumwelekea Allah tabaraka wa taala. Ad'u ila Allah, ninawalingania watu kwa Allah, ala basira, bimaana ala ilmi, ninawalingania watu kwa Allah kwa elimu, sio kwa ujinga. Na hii inathibitishwa ni ilmu, mtume akiwalingania watu kwa ilmu, kwa kuwapa hujja za kielimu, kwa kuwasomea Qur'an na kuwabainishia kwa maneno yake matukufu, na watu wakielewa, kama ilipokuja pia katika Sunan Tirmidhi katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas pale aliposema radiyallahu anhuma, kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman, siku moja mimi nilikuwa nyuma ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kwenye kipando, pia akambeba akitembea naye. Faqala, mtume akamwambia Abdullah ibn Abbas, ya ghulam, ewe kijana, inni uallimuka kalimati, mimi ninakufundisha maneno. Akamfundisha akamwambia, احفظ الله يحفظك. مهفاذي الله ناي الله أتكهفاذي. احفظ الله تجده تجاهك, وفي رواية تجده أمامك. مهفاذي الله وتمكوت يكون بلياك تقسمامي كلا جامب شغل زاكو ستكون بزوري مايشا ياكو يتكوى مزوري. مهفاذي الله ناي الله تكهفاذي. مهفاذي الله تمفت الله يكون بلياك أو يكون بموجة نبيبي. إذا سألت فاسأل الله. لبيلي أكمنبيا وكيوم بموهم بالله usimwelekee mwingine kumuomba, maombi yako yafikishe kwa Allah tabaraka wa taala. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Na jambo la tatu akamwambia, ukihitaji msaada, msaada wako omba kwa Allah tabaraka wa taala. Jambo la nne akamwambia, wa'lam anna al-umma لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهام يا كوانبا لو كان واتو أمة جميع واتو نيوشنال واتكسنيكا وكفباليانا كنفايشا ويوي كتشوت بس هوانا ويزو كنفايشا ila kwa kiwango alichokuandikia Allah tabaraka wa taala. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay, akamwambia lau kama pia vile vile watakusanyika kwa lengo la kukudhuru wewe kwa chochote, lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk, pia hawana uwezo huo, hawata kudhuru ila kwa kiwango ambacho Allah tabaraka wa taala atakuwa mikuandikia kikufiki katika madhara haya. Rufi'ati al-aqlam wa jaffati as-sun, kalamu imekushanyanyuliwa na wino ulioandikwa katika suhufu ushakauka tayari. Tujifundisha kwamba haya ilikuwa ni malezi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kuelekeza umma na kufundisha umma, kwa watoto, kwa vijana, kwa watu wazima, kwa mmoja mmoja na kwa wengi, akiwalingania na kuwafundisha kumjua Mola wao Allah tabaraka wa taala, kuwalingania katika tauhid, ad'u ila Allah, anawalingania kwa Allah, hawalinganii katika mambo mengine. Da'wa yake inawarejesha watu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na da'wa hii mtume alikuwa akifanya kwa ilmu, ala basira, kwa ilmu. Ana wa man ittaba'ani, tumesema kazi hii ya kuwalingania watu kwa Allah ni kazi yangu mimi na wale walionifuata mimi. Wafuasi wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wanalingania vile alivyolingania mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa subhanallah, na ametakasika Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma ana min al-mushrikin, na wala mimi sio katika washirikina. Kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama wakati anawalingania watu kwa Allah, na wakati huo huo anatangaza baraa baina yake na washirikina, hakuna uhusiano baina yake na washirikina. Lakini pia kama ilivyo kwa mitume wote wa Allah tabaraka wa taala, walikuwa wakiwalingania watu kwa Allah, waja wa muabudu Allah tabaraka wa ta'ala, na waja wajiweke mbali kabisa na shirki na aina zake za shirki, kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula, أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Na kwa hakika tumepeleka kwa kila umma, tumepeleka mtume, kila watu wamepelekewa mtume, na mtume huyo akawalinganie watu hao wamwabudu Allah tabaraka wa taala, na wala wasimshirikishe Allah na kitu chochote. Mtume alayhi salatu wassalam akawalingania watu katika mji wa Makka, akawalingania watu katika mji wa Madina, na masahaba zake wakalibeba hilo jukumu, likawa ni jukumu lao. Na hivyo wanafunzi wa masahaba na mpaka leo ikiendelea kutangazwa da'wa ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na katika zama za harakati za Uislamu kuendelea na makundi kuzalika, na yote yakawa ni makundi kwamba yakisema yanatangaza da'wa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo mimi nitapenda kuzungumzia baadhi ya nukta chache katika kundi, miongoni mwa makundi ambayo jamii inayatazama kwa macho mazuri na kwa nia nzuri, kwamba hili ni kundi la kheri na ni kundi linafanya kazi ya da'wa, juhudi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Bali jamii hufikia wakati ikalaumu kwa wale watakaowatia dosari hao, nalo si lingine ni kundi la jamaa tutabligh, kundi ambalo limebeba anwani ya ujumbe wao, wanafikisha ujumbe wa Allah, lakini hakikatan hawafikishi ujumbe wa Allah tabaraka wa taala. Hili nitapenda kuzungumzia baadhi ya nukta zake, na sio zote, baadhi ya nukta zake. Allah tabaraka wa taala katika Qur'an ameeleza akatuambia, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحقيقة الله تبارك وتعالى amewaneemesha mno waumini neema kubwa sana, neema ambayo Allah amewapa waumini ni kuwapelekea mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Min anfusihim, mtume atoka naye, na wao wenyewe mwanadamu wenzao wanajua nasabu yake, wanayajua vizuri makuzi yake, wanayajua vizuri familia yake, wanaijua vizuri akhlaqi yake. Kisha Allah akataja anasir, misingi, asasi ya majukumu aliyokuwa akiyafanya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akasema la kwanza, yatlu alayhim ayati, anawasomea aya za Allah, anawabainishia tabligh, anawafikishia ujumbe wa Allah, anawabainishia halali na haram, haki na batil. Lakini pia wayuzakihim, anawalea, at-tazkiyatu an-nafs ila tatbiqi shari'ati Allah subhanahu wa ta'ala, anazilea nafsi zileleke katika kutekeleza mafundisho ya sheria za Allah tabaraka wa taala. Lakini hakuishia mtume hapo, wayuallimuhumul kitaba wal hikma, mtume akiwafundisha Qur'ani na Sunna. Wakasema ahlul ilmi, katika aya hii kuko na anasir asasi za kuonyesha namna gani ilikuwa dawa ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja ya tabligh, lakini pia katika dawa ya mtume palikuwa na taalim. Lakini pia katika dawa ya mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa na tarbia. Mtume aliwalea masahaba, mtume akawafundisha masahaba, mtume akawafikishia masahaba, lakini pia mtume alikuwa anasimamia at-tatbiqi wa tanfidhi, utekelezaji wa hizi sharia za Allah tabaraka wa taala kwa masahaba huko vipi. Na ndipo utaona alikuwa akikasirishwa sana na kuonyesha hasira zake kwa atakayethubutu kuvunja mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Mkumbuka kisa cha Usama ibn Zaid, ambaye Usama alikuwa akifahamika na akiitwa hubbi rasulillah, kipenzi, mtoto wa kipenzi cha mtume wa Allah. Usama ibn Zaid alipoipa yule mwanamke wa kabila la Bani Makhzum, na wazee wa kabila wakakaa wakashauriana, itakuwa ni aibu binti yetu akatwe mkono, kabila letu tukufu, tufanye shafaa kwa mtume. Nani aweza kuzungumza na mtume? Wakamwona Usama ibn Zaid anaweza kuzungumza na mtume, namna ya mapenzi ya mtume ilipokuwa kwa Usama ibn Zaid. Usama alipokwenda kufanya shafaa ya yule binti kwa mtume, mtume alikasirika sana, hakujali anayemwambia ni nani. Akamwambia, atashfa'u fi haddi min hududillah, waje kutaka shafaa katika mpaka, kwenye mipaka ya haddi za Allah, yani Allah ameshahukumu mwizi akatwa mkono, waje kutaka shafaa. Akazungumza maneno makali sana, akamwambia, lau angeliiba binti yangu Fatima binti rasulillah, ningemkata mkono. Huku ni kusimamia, watu wameshasemeshwa, nafasi ya sheria za Allah iko vipi, nafasi ya mafundisho ya Allah yako namna gani? Watu wakawa wameleleka kwamba hakuna kudharau, ni heshima ya moja kwa moja. Na hivyo ikawa wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallama wanaishi wakijua kabisa kwamba jukumu la mtume ni jukumu lao. Na mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuwa anawatoa kuwapeleka katika miji mbalimbali, alikuwa anazingatia wale anaowatoa kina nani na waende wakafanye nini. Sasa ukiangalia da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam na ukiangalia da'wa ya jamaatu tablighi, unaona ni bu'da al-mashriqain, viko mbali kabisa da'wa ya mtume na da'wa ya tablighi, shatani baina dhalika, ni vitu viwili visivyofanana kabisa. Jamaatu tablighi nashat fi al-Hind, kundi hili lilianza katika nchi ya Hindia, fi bi'atin tantashiru fiha sufiyya wal aqidatu al-matridiyya, katika jamii ambayo imeenea usufi na itikadi ya matridiyya. Na hii ilikuwa baina ulamaiha fadlan an ammatiha, wana wachuoni wake ni wa kisufi, lakini pia wale watu wengine wote jamii ya waislamu wake walikuwa ni kisufi masufi. Na jamaa hii muasisi wake wa jamaa tabligh, aliasisi jamaa hii ni Muhammad Ilyasa ibn Muhammad Ismail Kandahuli. Huyu bwana sio katika ahli sunnati wal jamaa, na huyu bwana Muhammad Ilyasa ambaye alizaliwa katika mwaka 1303 hijiria. Katika mji wa Kandahar. Lakini pia akafariki katika mwaka 1324. Ndiye aliasisi jamaa hii. Sio kwamba aliasisi da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. La. Aliasisi fikra yake. Ndoto yake. Na kukutumia mawazo yake. Na hivyo sababu jamii ya kisufi haina akili iliyokuwa salimu, haiwezi kubainishiwa, haiwezi kuelewa baina ya haki na batili. Tapenda nizungumzie baadhi ya nukta. Ikiwa huyu ndiye muasisi wa jamaa hii na da'wa hakika ya Allah katika umma muasisi wake ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wote wanaifuata njia hiyo, wala hawatungi ya kwao, wala hawaziweki njia zao, manhaji ni ile ile. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, ni hiyo njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wala haibadiliki. Katika makosa makubwa yaliyo katika jamaa hii ni makosa juu ya kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Namna wanavyoifasiri, namna wanavyoifundisha, namna wanavyoilingania, sivyo kabisa alivyolingania Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nasivo alipofundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wameiweka misingi yao sita au usulu sita au sifa sita. Na huu ukiwa ni msingi wao mkubwa. Na ni msingi wa kwanza. Tahqiqu al-kalimatu at-tayyibah. Huo ni msingi wa kwanza au sifa ya kwanza. Na sifa ya pili as-salatu dhatu khushu'in wa khudu'. Na msingi wa tatu al-ilmu wa dhikri. Na msingi wa nne ikramu al-muslimin. Na msingi wa tano tashihu an-niyya wa ikhlasuha. Na msingi wa sita al-khuruju fi sabilillah. Lakini misingi hii sita namna ilivyo katika dhahiria yake, ukiitazama utaona mashallah ni maneno mazuri, lakini hakika yake yanapotekelezwa katika jamaa tablighi ni tofauti na vile yalivyofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na wao utawasikia siku zote wakianza kulingania kalima hii ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, utaona wakihusisha kalima hii na tauhidur rububiyya. Watazunguka humo, Allah tabaraka wa taala ameumba mbingu, Allah tabaraka wa taala ameumba ardhi, Allah amewaumba wanadamu, ameumba majini, kaumba miti, kaumba hichi, kaumba kile. Allah ndiye ambaye anatoa uhai, Allah ndiye ambaye anatoa mauti, Allah ndiye ambaye analeta anatoa riziki, Allah ndiye ambaye. Manake ile afaali za Allah tabaraka wa taala ndicho ambacho kinachozungumzwa katika jamaa hii. La khaliqu illa Allah wala raziqu illa Allah wala muhyi illa Allah wala mumitu illa Allah. Na haya sio yaloleta tabu kwenye jamii ya umma wote, kwa sababu makafiri wa Kikuraishi na wengine haya walikuwa wanayakubali, hawakuwa na ugomvi baina yao na mtume katika tauhidur rububiyya. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardh, kiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi, wanakwambia ameumbwa nani? Ameumba Allah. Nani anatoa riziki? Sio tu riziki Allah. Hili wa Quraishi walikuwa wakilielewa, halikuwa na mzozo baina yao na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ugomvi ulikuwa ni katika ifarad bil ibada, kumpwekesha Allah tabarak wa taala katika ibada zake. Jamaatu tablighi wanapoifasiri kalima ya la ilaha illallah, wao wanasema maana yake ikhraju al-yaqin al-fasid dhat al-ashiya' al-mahsusa wal-malmusa wal-mar'iyya wa idkhal al-yaqin as-sadiq ala dhat Allah, ni kuondoa yaqini mbaya chafu juu ya vitu. Usiweke yaqini juu ya kazi yako, mazao yako, biashara zako. Usiwe na yakini kwamba hivyo ndio vinakusaidia. Ondoa yakini yako huko na iweke yakini yako kwa Allahu tabaraka wa taala. Utoa yakini fasid, uingize yakini ambayo ni sadiki ya ukweli kwa Allah tabaraka wa taala. Ukiwa unajua kwamba raziki ni Allah, na ukiwa unajua kwamba muhyi ni Allah na mumitu ni Allah tabaraka wa taala. Na ukiangalia haya maneno yanagungana na yanapishana na Qur'an. Na tafsiri hii sio tafsiri aliyoifundisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah tabaraka wa taala kuhusiana na masala ya asbab, tuamrisha tuchukue sababu kufanya kazi, kuwa na miradi, namna ya kuendesha maisha. Huwa alladhi ja'ala lakum fil ardi dhalulan famshu fi manakibiha. Lakini pia Allah akatuambia fa idha qudiyatis salati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, lazima watu watoke wakatafute riziki. Kwa hiyo mtu Muislamu anatakikana asiache sababu ambazo Allah tabaraka wa taala amemwekea za kisheria, lakini tegemezi lake lisiwe katika sababu peke yake, bali tegemezi lake pia liwe kwa Allah tabaraka wa taala. Ile ni sababu, na amtegemee Allah tabaraka wa taala katika upataji wa ile riziki yake. Na haya maneno ni maneno kwamba unaposema watu waondoe yakini mbaya na waingize yakini ya ukweli juu ya Allah tabaraka wa taala, maneno haya yana lazimu kuleta maana mbaya ambayo ni katika maana waliokuwa nazo watu wenye itikadi ya wahdatul wujud. Na hata mmoja katika viongozi wa tablighi akafikia hatua ya kusema kwamba inna Allah huwa manba'u aljamal, Allah ndio asili ya uzuri, ndio chimbuko la uzuri. Kulla, hakuna mzuri, uzuri wote uko kwa Allah. Yaani uzuri wa hakika uko kwa Allah tabaraka wa taala. La jamalu fi dunya haqiqatan illa jamalu, hakuna uzuri duniani kwa hakika ila ni uzuri wa nani? Wa Allah. Kwa hiyo ukimuona mtu mzuri, maana yake uzuri ule ni wa nani? Wa Allah. Yule hakuwa mzuri mpaka Allah ametaka awe nani? Awe mzuri. Kwa hiyo yeye Allah yuko kwa ule uzuri, ndio maana yule mtu pia akawa mzuri. Na hii ni itikadi chafu ambayo ukiitazama katika mtazamo wa kisheria ni itikadi mbaya kabisa, na ni msingi katika itikadi ya wahdatul wujudi ambayo inaonyesha kwamba Allah yuko kwenye kila kitu. Kwa hiyo kwa kuwepo kwake kwenye kile kitu, basi kile kitu kinapambika na kuwa kama Allah. Hii ni itikadi chafu. Lakini kwa sababu msingi wa da'wa hii sio msingi wa kielimu, basi hili huwa hali angalini. Na Allah tabaraka wa ta'ala katika Qur'an ameeleza jukumu la kuwaleta kwake mitume na kazi walioifanya mitume na namna walivyolingania mitume, na hakuna mtume aliyelingania kwa maana hii, wala hakuna mwanachuoni wa kisahaba wala tabi'i wala tabi'i tabi'in wala yoyote katika ulama wa muslimin aliyetoa tafsiri kama hii. Bali maana ya la ilaha illa Allah, la ma'buda bihaqqin illa Allah, hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Allah. Na Allah anasema dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Hivyo ni kwamba Allah peke yake ndiye mwenye haki ya kuabudiwa, na vyote vinavyoabudiwa kinyume cha Allah tabaraka wa ta'ala, ibada zao ni batil. Kwa hivyo jamaatu tabligh hawafundishi la ilaha illa Allah kwamba ni kitu gani inakanusha na ni kitu gani inathibitisha, na wala hawafundishi shuruti za la ilaha illa Allah, namna gani tamnufaisha mtu, na wala yale yote ambayo yanaweza kuiharibu kalima hii hawayafundishi. Na hii inamfanya Muislamu abaki anatamka la ilaha illa Allah na wala hajui kitu gani anatamka. Ufahamu wa Muislamu wa la ilaha illa Allah wa leo unashindwa na ufahamu wa wale kina Abu Jahali na kina Abu Lahabi. Sababu wao walipokuwa wakifikishiwa da'wa hii na Mtume sallallahu alayhi wasallama, walielewa kwamba ukikubali kalima hii lazima uwe na nafi ya jamii maabudati, vyote lazima uvikanushe, na lazima ukikanusha uthibitishe. Kwa hiyo wakaelewa kwamba ukikubali kalima hii ibada zote za mizimu na matambiko na mambo ya mila utaachana nayo, na wewe sasa utakuwa huna wa kumwabudu ila ni mmoja peke yake. Wakakataa. Na tunajua Qur'ani yatuelezea, walimwambia mtume ataj'alu alihatan ilahan wahida, yani wewe wataka uwafanye hawa miungu wote awe mungu mmoja tu. Inna hadha la shay'un ujab, kweli hili litakuwa ni jambo la ajabu sana. Hawakukubali. Kwa sababu gani? Walielewa kwamba ukikubali kalima hii kabla ya yote wewe unatakiwa ukanushe. Sasa nisaidieni Waislamu wanaozungumza wanaitamka kalima hii leo, ni wangapi ambao wanatamka shahada hii na bado wana vitu vingine wanaabudu? Wanaongoza kukupiga ramli ni watu gani? Si ni Waislamu? Wanaongoza kwa uchawi sio Waislamu? Wanaongoza kuabudu makaburi si ni Waislamu? Wanaongoza kushona hirizi ni kina nani? Si Waislamu? Wanaongoza kukoga njia panda na kulala makaburini kina nani? Waislamu. Wanaijua kalima hii ama hawajui? Si wanaitamka la ilaha illallah kila siku na wanaimba? Kwa maana yake ni kwamba wanatamka wasichokijua. Namuulize mtu aliyetoka miezi minne, acha aliyetoka siku tatu, muulize aliyetoka miezi minne kalima hii inakanusha nini, pia atakuwa hajui. Na kalima hii inathibitisha nini, atakuwa hajui. Kalima hii ina sharti ngapi, atakuwa hajui. Na kalima hii ina vitengo vingapi, hajui. Kwa sababu hafundishi. Walikuja watu katika hadithi ya Uqba bin Amir kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu kumi, wakaja kumpa bai'a mtume ya Uislamu. Mtume akachukua bai'a ya watu tisa, mmoja akamkatalia. Sahaba wakamwambia mtume, ya Rasulullah, bai'ta tis'a wa tarakta wahida. Mtume umepa bai'a watu tisa, mmoja umemwacha. Mtume akawaambia masahaba zake juu ya yule aliyemwacha, akawaambia inna alayhi tamima, huyu nimemwacha kwa sababu ana hirizi, lakini ametamka shahada, au sio? Ila ana nini? Ana hirizi. Masahaba hawaioni, kimtume na wahai. Mtume akaingiza mkono kwenye nguo yule bwana, akaikata ile hirizi, akasema man allaqa tamiman faqad ashrak, atakayevaa hirizi, atakayetungika hirizi amefanya shirki. Maanake wao wamesema la ilaha, hujaikata hirizi yako, basi hii haina kazi, siwezi kuchukua baia kwako, wewe hujamkubali Allah. Kwanza ukane, ufanye napi, ukanushe, bado hujakanusha. Wewe unafanya matambiko, wewe waenda makaburini, wewe waenda kwenye miti mikubwa, wewe waenda kwenye mabahari, wewe waenda kwenye maziwa, wewe siki waenda njia panda. Manake bado wewe umezika vitu nyumbani kwako, umetiminiza vitu juu ya nyumba yako, watoto wako umevaa mabegi. Tauhidi gani uliokuwa nayo? Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, bimaana yu'minuna tauhidu rububiyya wa yakfuruna tauhidu al-ibada wa tauhidu al-uluhiyya. Watu hawamwamini ila watuamini Allah isipokuwa wanakuwa ni washirikina. Inakuwaje unamwamini Allah na inakuwaje unakuwa mshirikina? Maka unaamini kwamba mtu akikuuliza nawe kamvua Allah, na atoa riziki Allah, hili umelivaa la nini? Hii nimevaa tu shekhe. Tafanyaje bwana, nilizidiwa, ningekufa mimi, nimeugua muda mrefu, kwa hili limekuponyesha, au sio? Lakini hawa ni Waislamu, na hawa watu wa tablighi wanatembea misikiti yote, watangaza hii kalima. Kalima gani wanayoifundisha? Na ushirikina waendelea kujaa. Maana yake hawajui wanachokisomesha. Lakini wewe utakapokwenda kwenye msikiti ukaanza kuifundisha hii kalima peke yake, nini inakanusha, nini inathibitisha? Imamu akiwa ni mhusika pale pale atakwambia, shekhe bwana, mada tukugawa watu hapa, watu sitaki. Na wagawa vipi? Maana yake yuko mganga mmoja huko ndani, mtu akipande itakuwaje? Shekhe anawachora wanawake kwenye mapaja, kwenye kifua, anawaandika dua. Dua gani anaandika kwenye mwili wa mwanamke? Huu si uchawi? Wewe utakapokuwa wabainisha haya yale madua ya Ahlul Badri, si mwazijua zile Ahlul Badri eh? Tawasuli za kishirikina zile, simamu atakubalia? Wapi wafanya kazi hizo baadhi ya siku? Kwamba bwana utaleta utafarka bwana, kwa sababu kuna watu kazi zao ndio hizo. Na watu wakirekebishwa hawataki kurekebishika. Sasa tauhidi aliyoifundisha mtume sio tauhidi inayotangazwa na jamaatu tabligh. Hili ni kosa lao kubwa kabisa kuliko makosa mengine, na linawafanya wafeli zaidi, na wala hawako tayari kujifundisha kosa hili, na wala hawako tayari kulibadilisha, kwamba namna wanavyolifundisha, namna wanavyolingania, sivyo lilivyofundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sifa ya pili wanasema as-salatu dhatu khushu'in wal khudu', ni swala yenye khushu'i na unyenyekevu kwa Allah. Na hii swala hauwezi ukaijua ya mtume pasina kuisoma. Haiwezekani wewe unasimama kwenye swala hujui kusoma Qur'ani wala adhkari za swala huzijui, alafu ukaweza kusali swala ya mtume. Haiwezekani. Hujui sharti za swala ngapi? Hujui nguzo za swala ngapi? Hujui sunna za swala ngapi? Hujui vitanguzi vya swala ni vingapi, wewe unaswali vipi sasa? Huwezi kuswali swala ya mtume, utaiswali vipi? Kushui kwa maana ya umetulia tu umeganda sehemu moja na hujui wasema nini. Kiulizwa, haya amiri mtu somee tashahudi, hujui. Kwa sababu tashahudi ili uijue, lazima uende kwenye sifa ya tatu, ilmu wa dhikri, na wewe ilmu yako umeigawa katika fadhail na masail. Na wewe mashekhe wako Muhammad Ilyas na wenzako wamekwambia uhusike sana na ilmu al-fadail ili upate hamu ya kufanya ibada. Kwa ilmu al-masail huwezi kuisoma, kwa sababu ukisoma ilmu al-masail ni ilmu al-aqida wal-fiqh. Utasoma ilmu ya aqida, ukisoma ilmu ya aqida utakuta kuna ashariya, kuna masufia, kuna manani huko. Itabidi wabainishe watu, watu wanaitakidi kwamba Allah tabaraka wa taala hana mkono. Ukisema Allah ana mkono, hakika ana mkono kama wa kwako? Kwani wewe peke yako ndio una mkono? Wewe una mkono peke yako? Viumbe vingapi vina mikono? Sifiko viumbe vingi vina mikono? Mbona unajitolea mfano wa mkono wako? Kwani mkono wa mwanaume na mwanamke iko sawa sawa? Si hata ukiweka tu wa mwanaume unajua mkono wa mwanaume mgumu mgumu osho, na wa mwanamke laini. Iko sawa hii? Na wote si watu hao? Sokwe ana mkono na wewe una mkono, wewe mkono wako kama wa sokwe? Mbona tofauti? Kwa nini umfananishe Allah na mkono wako? Na Allah alikuwa anajua Kiarabu, alikuwa hajui? Kisema mkono wa Allah maana yake ni nguvu za Allah. Kwa hiyo Allah ana nguvu mbili tu. Maana yake katika aya Allah amesema bal yadahu mabsutatani. Nguvu zake mbili ndio zimekunjuka, au si? Kwa hiyo Allah ana nguvu mbili tu. Na ukisema rehema, maana yake Allah ana rehema mbili tu. Bas. Aqida ukisoma hautakaa tablighi. Fiqh pia ukisoma hautakaa tablighi. Kwa hiyo hizi ni ilmu al-masail. Ziacheni. Nini shughulikeni kusoma ilmu al-fadha'il? Sasa swali, utakaposhughulika na kusoma ilmu al-fadha'il, utajuaje udhu wa mtume? Utajuaje swala ya mtume? Na ndio maana utaona wakisimama mbele wanasema, eh? Allah tabaraka wa taala ameweka mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na kesho akhera, katika dini kami. Na dini kami ili iweze kuingia katika mafundisho katika maisha yetu, inawajibika juhudi, au sio? Kwa ajili ya juhudi hiyo, baada ya dua tubaki kwa ajili ya kusikiliza maneno ya Allah na mtume wake, na lazima tumwabudu Allah kama alivyofundisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya dua mtume akafundisha, baada ya dua mfanye nini? Na akikaa chini huyu jamaa akipiga dua, tuombea dua, yeye wapi anaanza kuombea dua? Sasa wewe mtume aliomba dua hiyo lini? Wasi wasema wafanya kama mtume? Lini mtume alitoa salamu baada ya dhuhuri akawageukia masahaba zake, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul? Lini? Alikuwa hajui kuomba dua? Wewe mbona wasema wafuate utaratibu wa mtume, alafu wewe wageuka huko waombea watu dua? Ama wewe pia huko katika wale wenye kuitikia amin? Utaratibu wa kukufundisha nani? Sasa sio ili uendane na hawa watu na uwapate, lazima ufanye vile wafanyavyo wao. Yote haya ni kwa sababu yanajengeka pasina ilmu. Kwa hivyo ni dawa inakwenda kichwa chini miguu juu. Afama yamshi mukibban ala wajhihi ahada amma yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Yule anayetembea kichwa chini miguu juu ndio yuko sawa? Haiwezekani. Kwa utaona ni dawa ambayo mtu hawezi kamwe kuzijua sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wala hawezi kuiswali swala sahihi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini hata ukiangalia sifa ya tano ambayo ni ikrami muslimin, sifa ya nne ambayo ni ikrami muslimin. Hii ikrami muslimina sio kweli, hii ni ikrami tablighiyin. Sura ni ikrami muslimin, lakini hakika sio hivyo. Lini ulimuona mtu wa tablighi akamfanyia ikrami mtu wa sunna? Lini? Labda awe anamlingania kutoka siku tatu atamletea perfume. Kama hakuna haja naye ni adui yake, na hakuna watu wanaochukia kama watu wanaotangaza tauhidi na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuko tayari mtu tablighi kukaa na mtu muovu, lakini askari na mtu wa sunna, kwa sababu anajua akikaa na mtu wa sunna atamtoa, atambomoa. Wao wanasema utabomoka. Sasa mtu wa sunna atampa hadithi, atampa aya, tamuelekeza mtume akasema hivi, mtume akafanya hivi, mtume akakataza hivi, kwa tambomoa. Na hata ukiangalia katika vile vikao vyao vya ilmu hiyo hiyo ya fadhail, kwamba watu wazungumze sasa kutoka saa 2 au kutoka saa 3 mpaka saa 5 itakuwa ni kipindi cha ta'lim. Ta'lim tutaanza kusoma fadhail za Qur'an. Tukianza kusoma fadhail za Qur'an, haya tusoma hadithi za mtume, harufi moja thawabu 10. Tugawane sasa, haya wawili wawili, watatu watatu, tusomeni Qur'an. Wote hatujui. Kwa hiyo matokeo yake mmoja atasomesha wenzake, au atasoma wenzake wamsikilize. Na dakika 5 tu, alafu anakuja kusema fadhila za swala. Na hiyo sala pia hawaiswali kama ilivyofundishwa. Kwa hiyo kazi yao ni kujipa hamu ya kitendo na hawakijui kukifanya. Kuna faida gani? Na ilmu al-fadhail ni matunda ya ilmu al-masail. Kwa hivyo unaposoma ilmu al-masail, mtume amezungumzia namna ya udhu, atakayetawadha udhu kama udhu wangu. Sasa udhu mtume ulitawadha vipi? Lazima ujifundishe. Kwa hiyo ukisoma hadithi ndio itakupa msukumo wa kwenda katika matendo. Kwa hiyo ilmu al-fadhail ni matunda ya ilmu ya masail. Ilmu al-masail hii ndio msingi, na hii ndio ambayo wanazuia watu wao wasisome. Au nyinyi mliwahi kusikia kuna msikiti wa tablighi wanafundisha kitabu chochote cha fiqh? Chochote kiwa cha madhehebu ya Shafi, kiwa cha madhehebu ya Maliki au madhehebu ya Hambali, kitabu gani wanafundisha jamaa tablighi ukitoka nao japo siku tatu? Kitabu gani? Kitabu cha aqida cha tauhidi, kitabu gani? Kwa sababu hizo ni ilmu al-masaili. Ukisoma ilmu al-masaili utabomoka, kwa sababu huwezi kutoka, au sio? Kutoka uende wapi? Lengo la kutoka ukajifundisha juhudi ya bwana mtume na masahaba zake, upate sifa kama za masahaba. Masahaba hawakufia Madina, walikufa mbali mbali, walikufa kwenye jihadi wale. Hawakutoka tu na zurura siku tatu tano siku ngapi, hapana. Wakaenda kusoko kuzungumza vitu wasivyovijua. Kila sahaba aliyetolewa na mtume alikuwa ni alim, anakwenda mahala anawafundisha watu dini, hamna siku tatu. Na wale walikuwa wanatoka kwa siku maalum, wanakwenda katika jihadi, hawazururi tu hivi wanatembea tu siku tatu tatu tatu tatu wanarudi, hapana. Kwa hivyo unaona kabisa kwamba mfumo uliotengenezwa ni mfumo wa kumfanya Muislamu abaki mjinga hivyo hivyo, asijue na kuabudu nani. Atengeneza yakini kwenye kitu kibovu, yakini isiyokuwa na elimu, imani isiyokuwa na asili nzuri, na huu ni ubovu mkubwa sana. Kwa hiyo utakuta katika mlango wa ilmu wameigawa ilmu katika namna mbili, ilmu al-masail na ilmu al-fadhail. Nani kawagawieni utaratibu huu? Mtume kafundisha wapi vitu kama hivi? Na wanasema wazee wametuhimiza kusoma ilmu al-fadhail ili tupate hamu ya kufanya ibada. Utaifanyaje ibada usioijua? Siku moja shekhe mmoja katika mashekhe wakubwa wa tablighi hapa nchini kwetu, simtaji jina, kanaambia Abu Musa inabidi tutoke wote safari ukatufundishe sunna. Nikamwambia mtaweza? twende, mimi ndio sikishindo amiri, we twende. Tukatoka tukaenda. Akanipa kipindi cha magharibi cha bayana. Kirefu. Kazungumzia tauhid. Ikawa inaingia wakati wa swala ya Isha, nikahitimisha kwa kuzungumzia swala. Lakini nikamwambia msingi wa tunaingia kwenye swala kwanza safu zisimame. Kwa hiyo nikatoa mfano pale sasa mimi imamu ule wa msikiti ule akasema bwana madamu leo umetufundisha kusali hapa hebu tusalishe wewe mwenyewe. Kakagua safu tukanyoosha safu vizuri. Mimi sijui kulifanya ile mambo yao. Tashkili. Ile tashkili mimi sijui. Ambe tashkili mimi sifanye. Mimi nitafundisha. Imamu kanishawishi tufundishe namna ya kupanga safu kabla tujaanza kusali hapa. Tukapanga safu pale vizuri. Jamani mmeelewa, mmeelewa. Ha. Tukasoma hadithi ya Abu Huraira. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bi. Idha kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbiru wa idha raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'u. Wa idha qala sami'a Allahu liman hamidah faqul rabbana wa lakal hamdu wa idha sajada fas. Paka mwisho wa hadithi. Mmeelewa, tumeelewa. Kimatendo tunakwenda, tunakwenda. Unajua nilipomaliza ilikuwaje? Sasa yule jamaa aliambiwa sasa hebu fanya tashkili sasa. Maana hiyo hawawezi kuvunja msingi huo sababu umetoka kwa wazee wao. Wazee wametuambia lazima mwisho wa bayana tashkili. Nani nani wako tayari kutoka siku tatu? Nani nani? Kama mimi usio sifani. Hiyo mtafanya wenyewe. Akainuka yule bwana. Unajua yule bwana aliposimama akasemaje? Kweli darasa nzuri, tumepata faida, tumejifunza vitu vingi, lakini wazee hawajatuelekeza sisi ilmu al-masaili. Sisi tunatakiwa tusome ilmu al-fadail. Sasa mambo ya kupanga safu hii masaili haya. Kila mtu baada ya kutoka atakwenda kujifundisha huko. Tulivomaliza pale nikamwambia umeona? Umeona kundi lako lilivyo? Huyu mfuasi wako pia apinga na hajui kupanga swafu na hajui hata tashahudi. Afasema akimaliza muda wake atakwenda kujifundisha, atajifundishia wapi na hajui? Na haya ndiyo matatizo ya jamaa hii. Sio jamaa imejengeka katika msingi wa elimu, ni jamaa imejengeka katika msingi wa ujinga. Na ndiyo maana ukiingia tu kwanza ujifundishe kufanya tashkili, kwanza unafanyaje tangazo, ujifundisha kidogo kidogo. Kwa hiyo utaona leo kasimama huyu, kesho kasimama yule, msikiti yule bwana ajifundishe sifa sita kwanza. Kwa ujumla tu kabla ya kuingia moja moja. Mtajie sifa sita unaanza. Kwanza paka sita. Hilo ndio ujifundisha. Na hujui kusoma sura tulifuata hapa. Mtu anatoka siku 40 mpaka anazimaliza hajui kusoma sura tulifuata. Kwa sababu imamu yule amiri anatoka naye pia hajui. Nani atamfundisha mwenzake? Sasa hii sio dawa ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini malizie katika msingi mama kabisa ambao pia watu wakiambiwa huwa wanaona kama hawa watu wanaonewa. Al-khuruji fi sabilillah. Ama katika tashihihu niyya, katika kusahihisha niyya, wao pia hawalichungi hilo kwa sababu niyya huwezi kulipwa kwa niyya yako peke yake. Kwa sababu niyya ni batin. Nia iko ndani na anayejua ndani ya moyo wako ni Allah. Lakini nia itasadikiwa kwamba ni sahihi kwa yale matendo yako unayoyafanya. Ndivyo alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama una ikhlas lakini ukakosea utaratibu aliofundisha Mtume, nia yako haitakusaidia kitu. Hauwezi kulipwa na Allah tabaraka wa taala. Katika hadithi ya Abi Huraira katika sahiha Muslim Mtume amesemaje? Inna Allah la yanduru ila suwarikum. Allah haangalii sura zenu. Wala ila ajsamikum. Wala Allah haangalii miili yenu. Walakin yanduru fi qulubikum. Allah anaangalia ndani ya nyoyo zenu. Mna ikhlasi kiasi gani? Wa a'malikum, na matendo yenu mnayoyafanya. Hivi mfanyavyo ndivyo mlivyofundishwa na mtume wenu? Au mko tofauti? Kwa hivyo kama mtu atakuwa na ikhlas sawa sawa, lakini akafanya kinyume na alivyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallama, ikhlasi yake haimsaidii kitu, haimsaidii kitu. Ndio maana Mtume akasema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Haiwezi kufanya kazi hadithi peke yake, innamal a'malu binniyat. Lakini huko pia lazima kuna msingi mwingine. Hivi ufanyavyo ndivyo ulivyofundishwa. Kwa hiyo katika mambo ambayo pia ya msingi katika jamaa hii, al-khuruju fi sabilillah, kutoka fi sabilillah, na wanasumia aya za jihad, hadithi za jihad. Na wewe ukisomewa unafikiri kweli ndio jihad ile, lakini sivyo, tofauti kabisa. Katika msingi ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameeleza katika hadithi tofauti, misingi ya da'wa katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, nadhara Allahu 'abdan sam'a maqalati fawa'aha thumma ballaghaha 'anni فرب حامل الفقه غير فقيه ورب حامل الفقه الى من هو افقه منه. unakubeba ilmu unakwenda kuifundisha, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka kanuni, ameeleza katika hadithi ya kwamba Allah amnawirishe mtu ambaye sam'a minna au sam'a minna shay'a au sam'a maqalati, katika riwaya nyingine amesikia maneno yangu. Na hii ni talaqqi al-ilm, ni kupokea ilmu. Umesikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni ilmu. Umesoma kwa shekhe wako, hiyo ni ilmu. Lakini baada ya kusoma fawaaha, manake alfahamu, ukayafahamu vizuri yale maneno, ukayaelewa vizuri. Na baada ya kuwa umeelewa yale maneno, wahafidhaha, ukayahifadhi yale maneno ambayo umeyasoma, umehifadhi vizuri, thuma addaha ila man lam yasmaha, kisha ile maneno ukaenda kumfikishia yule ambaye hakuyasikia. Utafikisha kitu gani ambacho hukijui? Lakini pia utaona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuruhusu mtu kwenda kufikisha asichokijua. Na wao katika miongoni mwa dalili wanazozitumia, Mtume akasema balighu anni walau aya. Sasa balighu anni walau aya, unaijua au huijui? Na uwe unaijua ama uwe huijui? Si wewe unaijua? Kwa njia gani utaijua? Si njia ya kusoma? Hakuna njia ya mkato, utajua kwa njia gani zaidi ya njia ya kusoma? Lazima usome. Na wao hawasomi. Na katika hoja wanazozitumia, mbona kuna sahaba Tufail ibn Amr alisilimu bwana, na baada tu ya kusilimu akarudi kwao kwenye dawa? Soma tarehe yake vizuri, alafu alikuwa ni mtu mwenye kichwa kama cha kwako, msome vizuri. Abubakari kasilimu, akamwambia Mtume, kazi yangu ni kazi gani? Kazi yako ni kazi yangu. Akatoka akazungumza kaja na watu sita. Ah, vipi bwana, hivi kitu cha Abubakari ni kama cha kwako? Ile tauhidi aliyokubali Abubakari ndio hiyo tauhidi aliikataa Abu Jahali. Kwa nini aliikataa Abu Jahali? Na hayo unayozungumza wewe ni yale ambayo Abu Jahali pia anayakubali. Hauoni kama wewe na Abu Jahali akili yenu mmoja? Na Abu Jahali anakushinda kwa sababu aliikataa, kwa sababu anaijua. Na wewe umeikubali na haujui. Abubakar alitangaza kitu ambacho anakijua. Na ni kina nani aliyozungumza nao Abubakar? Ni watu wenye kumuelewa au ni watu wasiomuelewa? Sasa hii ni jamaa ambayo leo watu wengi wanaingia, lakini haifai kwa Muislamu kuingia katika jamaa hii, na wala haifai kwa Muislamu kukaa kuwasikiliza watu hawa. utapoteza wakati wako na hautajifunza chochote. Na Allah angetaka kukuumba mende ukakaa chooni, unasemaje? Ungefanyaje? Sinokashaniumba, singekuwa heri kwangu. Kwani mende ataingia motoni? Si ni heri? Lakini ndio tauhidi hiyo iliyofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kwa ujumla ni kundi la bid'a, na ni kundi ambalo linasaidia kueneza bid'a na kuzivunja sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Naomba niishie hapa, huenda kukawa kuna neno au kama hakuna au kuna swali. Lakini hii misingi sita ya tablighi iko tofauti kabisa na da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali namna walivyoikusanya na kuiandika na kuifundisha kwa watu wao sivyo dini ya Kiislamu ilivyoifundisha kwa mujibu wa Qur'ani na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.